Niyabətül vavi anid dammeti. Artıq gəldi mövzu. Deməli, damma əsli əlaməti idi. Onu götürdük. Sonra furu əlamətlər, dammanı əvəz eləyənlər, dammanın yerinə olan əlamətlər gəldi. Onlardan birincisi gətiribdi vavı. Vav dammanı əvəz eləyəcək. Yəni, cümləni təhlil eləyəndə deyəcək ki, söz mərfudu. Vavla. Hansı ki, dammanın yerinədir. Söz mərfudu, vavla. Hansı ki, dammanın yerinədir, dammanın əvəzinədir. Qalə və əmməl vavu fətəkunu ələmətən lirraf'i fi məvdu'ini. Vav deməli, iki yerdə rafın əlaməti olur. Fi cəm'il müzəkkəri səlimi və fil əsmə'il xamsəti. Və hiyə əbukə və əxukə və həmukə və fukə və zu məlin. Aydındır. Deməli, cəm müzəkkər səlimdə və həmçin əsmə'il xamsədə. Nə olur? 5 dənədə, 5-ni gətiribdir. Əsmə-ül xamsədə vav mərfunun əlaməti olur və vav əsli əlamət olan, rafın əsli əlaməti olan dammanı əvəz edir. Təhlildə belə deyəcək. Və qulu təkunu l-vav ələmətən alə rafi'il kəliməti fi məvdu'in. Əl-əvvəl cəm'ül müzəkkər səlim və l-məvdu'u səni əl-əsmə-ül xamsətü. Əmə cəm müzəkkər səlim فهو اسم دل على اكثر من اثنين اكثر من اثنين اثنين kişi cinsində gətirib, yəni iki kişidən, ikilikdən, kişi cinsindən çox olsun. Bi ziyadəti fi axirihi, ziyadə olsun axırında. Salihun litəcridi an hadihi ziyadə. Və yararlı olsun, salih olsun. Ha? Nədən? Təcrid olunmaqdan, bu ziyadədən. Yəni onu təkləşdirmək üçün əlverişli olsun. Aydındır. Əgər istəsən hər hansı bir an o ziyadəni götürmək, onda sözün nə olacaq? Mufrada alınacaq. Hadi necə ki, cəm müənnəs səlimdə demişdik. Əlif də idi orada. Hə? Necə ki, Şeyx Hüseymin dedi tərifində. Mədəllə alə sələtətin fə əksər. Hə? Şərt nə idi orada? Mə sələmə binə il mufrad. Cəm? Deməli, deyir ki, binə mufrad. Necə ki, götürdük? Cəm müənnəs səlimdə. Və atfi mislihi aleyhi. Atfi mislihi aleyhi. Yəni, onun mislində olan atf eləsin ona. Qoşulsun ona, bağlansın ona. Hə? Məsələn, sən deyirsən ki, cəə muslimun və muslimun və muslimun. Cəə muslimun, atf elədim, və muslimun, və muslimun. Hə? Əksər min sələfədir. Düzdür, üçdən çoxdur. Həmçinin nədir? Misli qoşulub ona. Düzdür, sözlər eynidir. Və bu sözləri götürürəm, deyirəm, cəə əl-muslimunə. Aydındır. Aydındır, ziyadə elədim bir tənə tək kök sözə, vavnun. Hə? Artıq nə oldu? Cəm, müzəkkər, səlim oldu. Hə? Necə ki, qadın cinsinin çağlam cəmində. Məsələn, deyirsən, cəət muslimətun və muslimətun və muslimətun. Ha? Artıq bu üç dənə muslimə götürülür, yerinə nə işlənir? Cəm işlənir. Qadın cinsində sağlam cəmi əlif tə ilə olur. Ha? Deyirik ki, cəət muslimətun. Aydındır. Atf eləyən budur. Ziyadədəki kişi cinsində vavnun, qadın cinsində əlif tədir. Ha? Misal gətirirdi ki, fərihəl müxəlləfunə. Lakin ir-rasikhuna fil ilmi minhum vel mu'minun walau kariha al mujrimun ha iyyakum minkum 20 sabirun wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim fa kullu min al mukhallafun wal rasikhun wal mu'minun wal mujrimun wa sabirun wa akharun jam'u mudhakkar salim dallun ala akthar min ithnayn wa fihi ziyada fi akhirih wa hiya al waw wa nun waw wa nun ha wa huwa salihun lit tajrid min hadhihi al ziyadati yani bu waw nun yararlıdır ki neynəlsin təcrid olunsun yani ayrılsın bu kökdən bu sözdən Hə? Sözdən ayrılsa nə olacaq? Sözün kökü olacaq. Aydındır. Onda nə olacaq? Ələ təra ənəkə təqul müxəlləfun və rasixun və müminun və mücrimun və sabirun və əxaru və kullu lafzın min əlfazil cümu'i əlvaqiəti fi həzihil əyəti mərfu'un və aləmətu rəf'ihi cəmləri deyirəm. Cəmlər nədir? Hamısı deyir, mərfudur. Aləmətu rəf'ihi əlvavu. Aləmə raf, artıq demirsən dammadı. Deyirsən, vavdur. Çünki nə üçün? Çünki cəm müzəkkər səlimdir. Cəm müzəkkər səlimdə damma ilə rafın əlaməti olmur. Deyirlər, rafın əlaməti vavdur. Niyəbə əni damməti. Dammanı əvəz eləyib o vav. Və hədihi nun əlləti ba'dəl vavi. Ha? Vavdan sonraki nun da nədir? İvadun əni tənvini. Fi qəvlikə müxəlləfun və xəvat. Və huvəl ismul müfrad. Və həmin deyir, bu vavdan sonraki, yəni cəmdəki vavdan sonraki nun, müxəlləfunə. Sonraki nun nədir? İvaddır, əvəzdir, ani tənvini. Tənvinin əvəzidir. Hansı tənvinin? Fil ismli müfrad. Aydındır. Təkliyindəki, isimdəki tənvinin əvəzidir. Müxəlləfun, sözün sonundakı tənvin, Cəm müzəkkər səlim olanda nə olur? Tənvin artıq nuna çevrilir. Aydındır? Tənvin nunun əvəzinədir. Və əmməl əsmail xamsətu fəhiyyə həzihil əlfaz əl-məhsura əlləti əddəhə əl-müəllifu və hiyə əbukə və əxukə və həmukə və fukə və zu məlin və hiyə turfa'u bilvavi niyəbətən əni dəmməti təqul hədərə əbukə və əxukə və həmukə وَنَتَقَ فُوكَ وَذُو مَالٍ Aydındır. وَكَذَا تَقُول هَذَا أَبُوكَ وَتَقُول أَبُوكَ رَجُلٌ صَالِحٌ Deməlidir ki, əsmə el-xamsə فəhiyə həzihil əlfaz məhsurə əlləti əddəhə el-müəllif məhsurət deyir. Yəni, hədlənmiş bu 5 sözdür. Hədlənibdir. Cavab odur ki, nəhçilər ixtilaf elbər. Məsələn, İbn-i Məlik deyib ki, Əsmə əl-xamsə deyil, əs-sittədir. Əsmə əs-sittədir. Hə? Sonra deyir ki, Və hiyə əbukə, əbukə, əxukə, tərcümələrini bilirsiniz də, sənin atan, əxukə, sənin qardaşın, həmukə, həmuk, qohumundur. Lakin qohum hansı tərəfdəndir? Qadının kişi tərəfdən qohumu. Qadının kişi tərəfdən, məsələn, kişinin əmsi oğlu, dayısı oğlu və s.lər. Hə? Qadın yoldaşının qohumlarıdır. Və fukə və zu məlin. Fukə kökü nədir? Fəmdir. Fukə sənin ağzın. Mim düşübdür. Və zu məlin, zu sahib mənasındadır. Hə, mal sahibi, mala, malın yiyəsi, mala malik olan. Və hiyə turfa'u bilvavi. Əsməl xəmsədə də cəm müzəkkər səlimdə kimi nə olur? Raf artıq damma ilə yox, vavla olur. Və o vav nəyə əvəz eləyir? Dammanı. Təqul hədərə əbukə. Aydındır. Məsələn, təhlil eləyəndə siz misalları xoyaq, sonra bir dənə cümlə götürüb təhlil eləyərik. Sonra deyir ki, məsələn, deyir ki, qalə Allah Teala və əbunə şeyxun kəbirun min xeythu əmərəhum əbuhum وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَكُلُّ إِسْمٍ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الْوَاوُ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الضَّمِيرِ أَوْ لَفْظِ مَالٍ أَوْ لَفْظِ عِلْمٍ Aydındır. Bu əsmə xəmsədən sonraki sözlər, məsələn, əvəzliklər, kə, bu ayaqda qeyl və əv ləfzin, məl, və yaxud da ləfz, mal ləfzi, və yaxud da ləfz, ilm, nədir? Mudaf iləkdir. Hə? Məsələn, əxu kə, əx mudafdır, kə nədir? Mudaf iləkdir. Zü mudafdır, məl mudaf iləkdir. Və ələm ənə həzihil əsmə əl-xamsətə lə tu'rabu hədəl i'rabə illə bi şurutin. Bu 5 isim nə olur? bu erabda, yəni vav dammanı əvəz eləyir, erabında olur, ancaq şərtlərlə. Və hədihi şurut minhə mə yəştəritu fi kullihə. Bu şərtlərdən bəziləri hamısına aiddir. Hamısına. Yəni ki, bu 5 dənə ismin hamısında bu şərt qüvvədədir. Bu şey, bu 5 dənə ismi əgər istəsən ki, vavla, yəni rafın əlamətini vavla ifadə eləyəsən, hansı ki dammanın əvəzinədir, onda bu şərtləri nə eləməlisən, tətbiq eləməlisən. Əmmə şurut əlləti təştəritu fi cəmiihə fə arba. Hamısına aid olan şərtlər, hansı ki tətbiq olunmalıdır, şurut arbadır. Əl-əvvəlu ən təkunə müfradətən. İlkin odur ki, bu 5 dənə isim müfrad olsun, yəni təklikdə olsun. Çıxdı ikilik və cəmlər. İkilik və cəmlər çıxdı. Və səni ən təkunə mükəbbərətən. İkincisi odur ki, nə olsun? Böyüklük forması olsun. Rəddi musaqqaraya, kiçiltmə formasına. Aydındır? Məsələn, əxun olmasın, uxeyyun. Kiçiltmə forması. Aydındır? Əgər kiçiltmə forma, deməli nə göstərir? Əgər mufrad olmasa, kiçiltmə forma, mufrad olmasa, mukabbara olmasa, nə olacaq? Artıq vav mərfunun əlaməti olmayacaq. Hansı ki, o vav dammanın əvəzi idi. Artıq belə olmayacaq. Şərtdir ki, gərək mufrad olsun o 5 isim. Təklikdə olsun, ikilik cəm olmasın və həmçinin mukabbara olsun. Musaqqara olmasın. Aydındır? Əbun ubeyyun olmasın, atacıq. Qardaşcıq. Söhbət rafaldan gedir. Əlbəttə ki, rafaldan gedir. Və səlisu ən təkunə mudafətən. Üçüncüsü, bu sözlər izafətli olsun. Yəni, mudaf-mudaf ilə birləşməklə olsun. Və rabiu ən təkunə idafətuhə li qeyri yəl mütəkəllim. Bu izafət yə mütəkəllimdən qeyrisin olsun. Yə mütəkəllimə olmasın. Çünki onda qayda pozulacaq. Yəni, va artıq görünməyəcək. Deyəcəksən, cəə əxi. Əxi. O münasib məsələsinə görə artıq vav görsənməyəcək. Nəinki vav, hətta dammaq belə görsənməyəcək. Fəxarəcə biştiratil ifradi mə ləv kənət müthənnətən əv məcmuətən məcmuətə cəməl müzəkkər əv cəmə təksir. Deməlidir, müfrat şərtini qoymaqla çıxdı ikilik, çıxdı cəmlər. İstəyir cəm müzəkkər səlim olsun, istəyir olsun nə? Cəm təksir olsun. Müfrat şərtini qoymaqla. Yəni, bəzi bu sözlərdən, əsmə xamsənin bəzilərinin cəmi cəm müzəkkər də ola bilər, və yaxud ola bilər cəm təksir. Çıxdı ikisi də. Fəinnəhə ləv kənət cəm təksir, u'ribət bil hərəkət az-zahirə. Çünki cəm olsaydı, cəm-i təksir, bu sözlərin cəmi götürülsüydü, artıq vav dammanı əvəz yox, artıq nə olacaqdı? Dammanın özü ilə irab olunacaqdı. Məsələn, deyiləcəkdi. Təqul, əl-əbə'u yurabbunə əbnəəhum. Əl-əbə'u. Əl-əbə nədir? İsm-i mərfu'un. Mərfum, aləmət rafiyyəyi nədir? Əd-dammə əz-zahirə. Aydındır, dammə zahirə. Sonra təqul, İxvanukə yədukə ləti təbtışu bihə. İxvanukə. İxvan nədir? Cəmi təksirdir. Əx sözünün sınıq cəmdir, cəmidir. Deyir ki, İxvanukə. İxvan nədir? İxvan ismin. Mərfum, və aləmət rafiyyəyi əd-dammə əz-zahirə. والكاف نادي إخوان مضاف كاف مضاف إليه قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم أيضا ده آباء جمع تكسير ده همشن أبناء نادي جمع تكسير ده إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إخوة أخن جمع ده سنخ جمع ده أيضا ده نولدو أرتخ İrab eləyəndə nə olur? Mərfu'un və aləmətü rafihi əd-dammə əz-zahirə. Artıq vav yoxdur. Hansı ki, deyirdik, niyə bəəni dammə. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اِخْوَانًا اِخْوَانًا nədir? Ax sözündən cəmi təksirdir. وَلَوْ كَانَتْ مُثَنَّاتًا اُعْرِبَتْ اِعْرَابَ الْمُثَنَّا بِالْأَلِفِ رَفَعًا وَبِالْيَيْ نَصْبًا وَجَرًا Əgər deyil, ikilikdə olarsa, əsmal xamsədən hər hansı biri, eyrab olunacaq ikiliyin eyrabı ilə. İkiliyin eyrabı da necədir? Əlif rafalda olur, ha? Yəni dammanı əvəz eləyir əlif. Deyirsən ki, mərfu'un aləmətu rafihi əl-əlifu niyəbətən əni dammə və yaxud da yə ilə olur nəsb və cər hallarında. Yə nə olur? Deyirsən, məsələn, məcrurun bil yəy niyəbə ən bil-yəy niyəbə ən əl-kəsrə və yaxud da niyəbə ən əl-fəthə. Aydındır. Məcrurun bil-yəy. Yə, məsələn, desən ki, əgər əbəvəyni nədir? Müthənnədir. Hə? Məcrurun bil-yəy. Nundan irəldəki yə artıq nədir? Kəsrənin yerinədir. Niyə bənli kəsrə? Və yaxud da təsirli haldadırsa, deyirsən, mənsubun bil yəy. Niyə bən əl-fətxə? Aydındır. Müəllif biraz. Və səyəti bəyanuha qaribən. Bunların hamısı əlamət-i nas və yaxud da əlamət-i xaft bəhsində gələcək irəldə. İnşallah. Təqul əbəvəkə rabbəyəkə. Əbəvəkə, əbəvə nədir? Müsənnədir. Ha? İkiliyin əlaməti nədir? Mərfudur. Əlaməti nədir? Əlaməti əlifdir. Ha? Aydındır. Əlaməti əlifdir. Çünki bu qaydada olan ismə hamısında nə olur? İkiliklərdə rafın əlaməti əlif olur. Məsələn, kitəbəni ismun. Məcrur ismun. Mərfuun. Və aləmətu rafihi nədir? Əl-əlifu. Nundan rəldəki əlif nədir? Rafın əlamətidir. Ha? Aləmətu rafihi əl-əlifu niyəbətən əni damməti. Kitəbəyni desən, nə olacaq? İsmun, məcrurun və yaxud da mənsubun, mənsubun bilyəyi. Və aləmətu cərrihi və yaxud da nasbihi, ha? Əliyə niyəbə ənil fəthə və yaxud da kəsrə. İndi o, onun öz hansı halda olmağından asıldı. Hə? Sonra deyir ki, təqul təəddət fi hadrati əbəvəykə. Əbəvəykə. Yə nədir? Hadrati əbəvəykə. Yə kəsrənin yerinədir. Və qalə Allah Teala və rafə əbəvəyhi aləl arşi. Fəəslihu beynə əxəvəykum. Aydındır. Bu bəhs xüsusi gələcək qabaqda. Və ləv kənət məcmuatı cəmi müzəkkər səlimən rufiət bil vavi aləmə təqəddəmə. Əgər nə olur deyir, cəmi müzəkkər səlimi olursa, onda deyəcək ki, mərfudu bil vav. Niyə bəni damma? Aydındır, necə ki, irəldə ötdü. Və nusibət və cürrət bil yəyi. Hə? Müsliminə. Hə? Raeytu əl-müsliminə. Əl-müsliminə nədir? Məf'ulun bihdir. Mənsubdur. Mənsubun. Və aləmətu nasbihi əl-yə. Niyəbən əl-fəthə. Aydındır. Mərartu bi-müsliminə. Mərartu bi-müsliminə. Bi-müsliminə. Müslimin nədir? Məcrurun. Bi-hərfi cər, əl-bə. Hə? Bə ilə cərlənibdir. Və aləmətu cərrihi əl-yə. Niyəbə ənil kəsrəti. Aydındır. Niyəbə əvəzinə, yerinə. Sonra deyir ki, Təqul hə uləy əbunə və əxunə və təqul rəeytu əbinə və əxinə və ləm yəcmə bilvavi və nuni qeyru ləfzəl əb və ləx. Deməlidir ki, cəm olmaz. Vav və nun əb və ax sözlərindən başqasında. Aydındır. Yəni ki bu cür cəmi misal və kənəl qiyasu yəqtadi əllə yücmə şeyun minhə həzəl cəmə. Deməli deyir ki bu, yəni ki əbunə və əxunə sözlərini qiyasən biz dedik. Ona görə də deyir ki bu qiyas qeyrlərin üzərinə tətbiq olunmaz, qeyri cəmlərin üzərinə. Aydındır. Yəni digər sözlərin üzərinə tətbiq eləmək olmaz. Və xərəcə biştirati ən təkunə mükəbbərətən mə ləv kənət musəqqərətən fə innəhə xinə idin tuğrabu bil xərəkətə zahirə. Əgər musəqqərə, yəni kiçiltmə forması olarsa, nə olur? Hərəkət zahirə olur. Zahiri hərəkələrlə. Daha artıq deyilmir ki, vav nədir? Əvəzindədir dammanın. Dammanın özünün. Təqul həzə ubeyyun və uxeyyun. Ubeyyun nədir? Mərfu'un. Aləmətu rəf'ihi əddammə əz-zahirə. Təqul rəeytu ubeyyən və uxeyyən. Ubeyyən nədir? Mənsubun. Mənsubun. Mənsubun. Ubeyyən atanın kiçiltmə formasıdır. Hə? Atacıq. Ubeyyən. Əbn kiçiltmə formasıdır. Deyir ki, rəeytu ubeyyən. Ubeyyən məfulun bihidir. Hə? Mənsubdur. Və aləmətu nasbihi. Hə? Əl-fətxə. Əl-zahirə. Əl-əxir. Aydındır. Həmçində oxuyun. Təqul marartu bi ubeyyin və uxeyyin. Hə? Bə harfi cərdir. Ubeyyin. Məcrurdur. İsmi məcrurun. Hə? Məcrurun. Və aləmətu cərrihi. Əl-kəsrə. Əl-zahirə. Əl-kəsrə. Əl-zahirə. Və xərəcə bi iştirati ən təkunə mudafətən mə ləv kənət munqatiətən. Yəni, izafət şərtini qoymaqla munqatiən il-idafə. İzafət birləşməsi olmayanlar çıxır oradan. Məsələn, necə ola bilər? Fə innə hinə idin tuğrabu bil hərəkət əz-zahirə. Eydən. Əgər bu 5 dənə isim, əsməl xəmsə, izafət olmazsa, izafət edilməzsə, onda onlar zahiri hərəkələrlə irab olunacaq. Yenə də, yəni, fətə, kəsrə, damma. Aydındır. Və yaxud da təqdirdə fətə, kəsrə, damma olacaq. Təqul hədə əbun. Əbun nədir? Əbun ismun. Hə? Mərfuun. Və aləmətu rəf'ihi əd-dammə əz-zahirə. Aləxir. Təqul rəeytu əbən. Əbən məfulun bihə. Hə? Mənsubun və aləmətu nasbihi əl-fəthə əz-zahirə. Təqul marartu bi əbin, əbin məcrur və aləmətu cərrihi əl-kəsrə əz-zahirə. Və kədəlik əl-bəqi və beləliklə də digər əsmə-əl-xəmsənin üzvləri. Və qal Allah Teala və ləhu əxun əv uxtun. Qalu ey yəsriq fəqəd sərəqə əxul ləhu min qabl. Qal tuni bi əxil ləkum min əbikum. İnnə ləhu əbən şeyxan. Və xərəcə bi iştirat ən təkuna idafətuhə li qeyri yəl mütəkəllim mə ləv udifət ilə hədihil yə. Deməli, yəl mütəkəllimə qoşulmasın dedi. Deməli, əgər yəl mütəkəllimə qoşulsa, vav dammanın əvəzinə olmayacaq. Artıq nə olacaq? Damma təqdirdə olacaq. Fə innəhə xinə izin tuğrab bil hərəkət müqəddərə. Alə mə qablə yəl mütəkəllimə. Mənə min zuhurihə iştigal məhəl bi hərəkətil münasibəti. Aydındır. Təqul hədərə əbi və əxi. Əbi nədir? Hə? Əbi ismun. Əb. Əbi ismun. Deyilə əb. Əb. Mərfuun. Əb mərfuun. Və aləmətu rəf'ihi əd-dammə. Əd-dammə. Əl-müqəddərə. Əl-müqəddərə. Mənə min zuhurihə əl-yə əl-müxatibə. Əl-yə əl-mütəkəllimə. Aydındır. Mənə min zuhurihə iştigal məhəl bi hərəqə münasibə. Hə? Aydındır. Əxi həmçinin. Əx ism mərfuun və aləmətu rəfihi əd-damma əl-müqəddərə mənə min zuhurihə iştigal məhəl o məhəlin, o yerin zəbt olunması bi hərəkə münasibə. Hərəkə münasibədə nədir? Yəyə uyğun olan kəsrədir. Aydındır. Təqul ihtaramtu əbi və əxi əl-əkbərə ihtaramtu əbi. Əbi nədir? Əbi ism mənsubun mənsubun əlamət nasbihi mənsubun mənsubun bil fəthəti əl-müqəddərəti bil fəthəti əl-müqəddərəti mənə min zuhurihə iştigal məhəl bi hərəkə münasibə. Niyə mənsub? İhtərəmə fəl madi tu fail əbi əb mənsub məfulun bihidir. Əb mudaf ya mudaf ilikdir. Aydındır? Və təqul əbən təqul ənə lə ətəkəlləmu fi hadrati əbi və əxil əkbəri ənə lə ətəkəlləmu fi hadrati əbi ismi məcrur ey məxfudun bil kəsrati bil kəsrati əz əz-zahirə əv müqaddərə deməli, deyənlər ki, əz-zahirə əz-zahirə məsələn, deyənlərdən Abdullah İbn Salih Əl-Fovzandır təcil qatrınada kitabında deyir ki ehtiyac yoxdur, deyəsən ki, müqaddərə çünki söz kəsrəlidir sözün sonu kəsrəlidir və kəsrə zahirandır deyirsən ki nədir? Əbi məcrurun əv məxvudun bil kəsrati əz-zahirati. Lakin qeyr nəfsilə deyiblər ki, yox, nədir? Əl-kəsrə əl-müqəddəradır. Və qalə Allah Teala İnnə həzə əxi ənə Yusufu və həzə əxi fəəlquhu alə vəchi əbi. Demək, o birisi şərt, iki şərt xas şərtlərdir. Xas şərtləri keçməmişdən qabaq. Deməli, nəfdə mənhəc necədir? Nəfdə nə yüngüldür ixtilaf olanda? Yüngül nədir? Onu götürmək lazımdır. Yüngül nədir? Onu götürmək lazımdır. Ona görə də Şeyx Hüseymin deyir ki, Əcrumiyyənin şərhində deyir ki, ərəblər hansılar ki, deyiblər ki, məsələn, tutam ki, irəlidə gələcəyimiz məsələn feillərdə məsələn deyiblər ki, darabu, darabu feil madidir. Hə? Məbni alə fəthədir. Məbni alə fəthə əl-müqəddərə. Hə? Lakin digərləri deyiblər ki, yox. Darabu feil madidir, məbni alə hə? Nədir? Dammə. Dammə. Çünki darabu sözünün axırıncı hərfi darabə bə qutarı nə ilə dammayın darabu aydındır yəni ki Şeyx Hüseymin deyir ki deyənlər ki təqdirdə fəthə var fəthə çıxmayıb lakin orada təqdirdə var onların heç bir sübutu yoxdur deyir ki dil belənçinə yaranır dil belənçinə yaranıb və heç kim təqdiratla tələffüs eləməyib aydındır ona görə də nəfdə nə asandır o götürülür amma şurut əlləti təxtassu bi ba'dihə dunə ba'din yəni o 5 əsma xəmsədən bəzilərinə aiddir bu şərt fəminhə ənə kəlimətə fukə lə tu'rabu həzəl i'rabə illə bi şərtin ən təxlu minəl mimi deməli təxlu azad olsun deməli fukə sözü əsmal xəmsənin i'rabı ilə i'rab olunur ancaq, yəni İrab burada söhbət nədən gedirdi? Başlıq oydu ki, vav dammanı əvəzləsin. Ancaq o şərtlə ki, deməli, fəm sözünün kökündə olan mim, mim olmasın, mimsiz olsun söz. Məsələn, fukə. Aydındır, izafət qaydasını bəyək götürdük ki, izafətlə olmalıdır. Yəni, fəmukə yox, fukə olsun, mim düşsün. Mim düşdükdə, artıq nə olacaq? Vav deməli damlanın yerinə olacaq. Lakin fəmukə olsa, orada oca nə olacaq? Mərfu olacaq damma zahir aynan. Fəmukə. Ha. Sonra deyir ki, fələu ittəsələt bihə əlmimu u'ribət bil hərəkətə zahirə. Aydındır. Əgər mim qoşularsa, fəmukə, fəmuki, fəməkə. Ha? Hərəkələr nə oldu? Fəmdə zahiri hərəkələr oldu. İrab olan. Təqul hədə fəmmun həsənun. Fəm mərfu. Və aləmətu rəfihi əddamma zahirə. Təqul rəeytu fəmən həsənən. Fəmən nədir? Mənsub. Və aləmətu nasbihi əl-fəthə əl-zahirə. Təqul nazartu ilə fəmin həsənin. Fəmin məcrur. Və aləmətu cərrihi الكسر الظاهرة وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها bu kəlmənin xüsusiliyinə görə əlavə olunmuş 5-ci şərtdə hə 4 dənə şərt ümumi idi hamısına aid idi bu 5-ci şərtdir alə şurutul arbaati allati sabaqa zikruha sonra deyir ki və minha 6-cı şərt xüsusidir bu da ənə kəlimətə zu la tu'rabu hazal i'rabə illə bi şərtəyn Deməli, zu əsmail xamsə kimi irab olunur, yəni vav dammanın əvəzinə olur, ancaq şərtlə, iki şərtlə. İki şərtdən birincisi odur ki, ən təkuna bi mənə sahib. Zunun mənası sahib olsun. Sahib. Hə? Malik olan, malın yiyəsi, sahibi. Və səni ən yəkuna ləzi tudaf iləyhi ismə cinsin zahiran. Ona qoşulan, yəni duya qoşulan ismi cins, zahiri ismi cins olsun, qeyrə vasfən, sifət olmasın. Hə? Fəin ləm yəkun bi mə'nə sahib, əgər du, deməli iki şərt gətirdi, ismi cins olsun, hə? Zahir ismi cins, yəni sifət olmasın, zudan sonra gələn söz və həmçinin dedi ki, nə olsun, sahib mənasında olsun. Deyir ki, Fəin ləm yəkun bi mənə sahib, əgər du sahib mənasında olmasa, nə olacaq? Yəni, kənət mosulə, onda mosulə mənasında olacaq. Yəni, əllədi mənasında, ismi mosul mənasında olacaq. Əllədi mənasında. Ha? Fəhiyə məbniyyə. Deməli, əgər du sahib və yaxud da ismi cins olmazsa o nə mənasında olacaq? Əllədi mənasında və bu halda deyir əllədi mənasında yəni olan vaxtı o nə olur? Məbni olur deməli zu sahib mənasında olan vaxtı muarabdır hə? Yəni muarabdır yəni ki zu ziyə və yaxud da zəyə dəyişə bilər amma əllədi mənasında olarkən o nə olur? Məbni olur və həmçinin onun əllədi mənasında olmasını bilməkdən bilmək üslublarından biri də zudan sonra gələn söz feil olacaq. Və feil olduqda nə olur? Zu əllədi mənasında olur. Və misəluhə qeyrə məvsulətin qovlu əbi tayyib əl-mütənəbbi Zul əqli yəşqa finnəimi bi əqlihi və əxul cəhələti fişşəqavəti yənəmu Ağıl sahibi Bədbəx olur, ağlı ilə nimətlər içində. Yəni, xoşgüzaran olan vaxtı, haçan ki, xoşgüzaran olur onun üçün, o nə olur? Bədbəx olur ağlı ilə və axıl cəhələti, cahil isə, cahili qardaşı isə nimətlər içərisində nə olur? Bədbəxtlıqlar içərisində nimətlənir. Və həzəni əşşartani zəidəni fi hədihil kəliməti bi xüsusihə alə şurut əl-ərbaan. Əlləti səbəqə zikruha. Deməlidir ki, bu iki şərt, əlavə şərt, əlavə olunmuş şərt, yəni hansılar? Fəm və zu. Yəni fəm fu olsun, mimlən azad olsun ki, əsmal xamsədən olsun və həmçinin zu sahib mənasında olsun. Deməli, əgər fəm sözü mimlən azad olarsa və həmçinin zu sahib mənasında olarsa, irəldə ötən 4 dənə ümumi qaydaya nə olacaq? Bu iki qayda da əlavə olunmuş qayda olacaq və olacaq ümumilikdə 6 dənə qayda.